życia, ciągłe podejście naiwne. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. W kobiecych łachach widać mężczyznę. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Kobiety, chamskie zachowania agresywne. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Kobieta zdradzająca swego mężczyznę. To nie jest dziwne, wyrzuć tę dziwkę. To nie honoru, by zarobić gotowiznę. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Robienie hardcore'u z mordy pizdę. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Zawiści, zazdrości, spychać na mieliznę. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Gierduk z leperem rządzi ministrem. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Konfidentów podejście pozytywne. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Idiotom powierzać prosperujący biznes. Nie rozumiem tego, to nie jest asertywne. Pokażać ludzi i robić im krzywdę. To na pewno nie jest konstruktywne. Za wolność słowa w Polsce masz grzywne. Czemu człowiek często tak wybiera? W jakim odchyleniu nauki powiera? To jak nowotwór, to jak cholera. Na jakiejś dewiacji to się opiera. Czemu człowiek często tak wybiera? Kolejna niepotrzebna wybucha afera. Mydlenie oczu zamiast sytuacja szczera. Że to się zmieni, to moja nadzieja. Czemu człowiek często tak wybiera? Powodą swoją brudny papiera. Czemu człowiek często tak wybiera? Same zdrowe, a was tego zrze. Czemu człowiek często tak wybiera? Krótką wzroczność z nikur zabiera. Normalność życia kontra maniera. Zrobić z tym należy coś teraz. Zamykanie nagminne. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Układy z policją, a nie zasady sztywne. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Rząd ta pomocy sam palcem nie kiwnie. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Podwójna moralność, tak się idzie na łatwiznę. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Kiczowate media blokują alternatywę. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Pociąga ludzi to, co destruktywne. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Czelne kościelne rewie mody bezczelne. Nie rozumiem tego, to jest dla mnie dziwne. Czekają na was czeluści piekielne. Czemu człowiek często tak wybiera? W jakim odchyleniu nauki powiera? To jak nowotwór, to jak cholera. Na jakiejś dewiacji to się opiera. Czemu człowiek często tak wybiera? Kolejna niepotrzebna wybucha afera. Mydlenie oczu zamiast sytuacja szczera. Że to się zmieni, to moja nadzieja. Czemu człowiek często tak wybiera? Powodą swoją brudy papiera. Czemu człowiek często tak wybiera? Same zdrowe, a was to bezrze. Czemu człowiek często tak wybiera? Krótką wzroczność z nikur zabiera. Normalność życia kontra maniera. Zrobić z tym należy coś teraz.